taniej o 700 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pamiętajmy o ofiarach Katynia, apeluje szef Kancelarii Prezydenta. Prawie 300 przypadków naruszenia kwarantanny stwierdziła w ciągu ostatniej doby policja. Poprawia się sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Bochni, gdzie pracują dominikanki z Krakowa. W dniu ofiar zbrodni katyńskiej pamiętajmy o wszystkich pomordowanych przez Sowietów 80 lat temu w bestialski sposób, napisał na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. O możliwości złożenia hołdu naszym rodakom przypominają państwowe instytucje. Z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy powstała strona 80. rocznica katynia.pl, dzięki której można obejrzeć wystawę online na placu Piłsudskiego w Warszawie, mówi minister Wojciech Kolarski. Logo obchodów wprost nawiązuje do znaku graficznego obchodów wybuchu II wojny światowej. Nie byłoby zbrodni katyńskiej, gdyby nie najpierw atak hitlerowskich Niemiec, a następnie atak Związku Sowieckiego i w konsekwencji czwarty rozbiór Polski. Ofiary Katynia to polscy żołnierze, którzy dostali się do sowieckiej niewoli i za wierność Rzeczpospolitej zapłacili najwyższą cenę. W kwietniu i maju 40 roku NKWD zamordowało około 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, policjantów, urzędników, uczonych, prawników i ziemian. Prawie 300 przypadków naruszenia zasad kwarantanny stwierdzili w ciągu ostatniej doby policjanci. Skierowano wnioski do inspekcji sanitarnej i sądów. Osób naruszających przepisy jest jednak coraz mniej, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Policjanci nałożyli znacznie mniejszą ilość mandatów niż w dniach poprzednich, jest to dokładniej 1004 mandaty. Kierowali 514 wniosków do sądu, to są wszystko zdarzenia związane z nieprzestrzeganiem obostrzeń dotyczących przemieszczania się. Natomiast trzeba powiedzieć, że większość obywateli dostosowała się do naszych apeli. Robert Opas dodał, że w tym momencie zakażonych koronawirusem jest 87 policjantów. Najgorsze mamy za sobą, mówi przełożona zgromadzenia dominikanek w Krakowie. W Domu Pomocy Społecznej w Bochni infekcję stwierdzono u 26 podopiecznych i 15 pracowników. Ponad 100 mieszkańcami ośrodka opiekowało się dwoje bardzo zmęczonych już pracowników. Siostry zaproponowały pomoc i radzą sobie coraz lepiej, mówi Aleksandra Zaręba. Dojechało tam jeszcze oprócz pierwszych 7 3 kolejne siostry, dojechał jeszcze ksiądz misjonarz, więc mogli się podzielić na takie 3 zmiany, żeby też spokojniej pracować. Już coraz lepiej znają te swoje obowiązki i mają wszystkie te środki ochronne, więc też jestem spokojniejsza o to. Do pracy w ośrodku w Bochni przygotowuje się też 7 dominikanów z Krakowa. Tymczasem w stolicy Małopolski nie odbędzie się jeden z najstarszych i największych w Polsce odpustów. Zgodnie z wielowiekową tradycją w poniedziałek wielkanocny na krakowskim zwierzyńcu mieszkańcy spotykali się na Emaus. Muzeum Krakowa zorganizowało konkurs online na przygotowanie drzewka emausowego, mówi dyrektor muzeum Michał Niezawitowski. Kwitnące drzewko z malutkimi pączkami, na którym siedzą ptaszki, jest taki symbol odradzającego się życia po zimowej martwicy. W tej chwili mamy taki obszar martwicy za oknem, martwicy czasem po prostu w sercu. Stąd wydawało nam się, że niezależnie od tego, że bardzo wiele elementów naszej działalności po prostu musi zostać odwołanych, no to ten konkurs zróbmy i pozwólmy, ażeby no to zwycięstwo życia, ta energia życia mogła się objawić. Tradycja odpustu emausowego w Krakowie sięga średniowiecza. Francja czeka na wieczorne wystąpienie prezydenta. Emmanuel Macron ma się przede wszystkim skoncentrować na sprawie przedłużenia kwarantanny. Według poprzednich założeń i zapowiedzi już raz przedłużona kwarantanna, obejmująca nie tylko osoby zarażone koronawirusem, ale całe społeczeństwo, miała obowiązywać tylko do pojutrza, do 15 kwietnia. Teraz, co sugerował Pałac Elizejski, prezydent Emmanuel Macron po licznych konsultacjach zdecydował się na jej przedłużenie, jak twierdzą media francuskie, nawet do 10 maja. Zwolennikami tego są lekarze i eksperci, którzy widzą w izolacji od otoczenia główne oręże skutecznej walki z epidemią. Kwarantanna obowiązuje od miesiąca. Wprowadza ona rygorystyczne przepisy ograniczające swobodę przemieszczania się obywateli. Za ich naruszenie grozi mandat w wysokości 130 euro. Kwarantannę wprowadzono w związku z epidemią, w wyniku której zmarło ponad 14 tysięcy osób. Koronawirusem we Francji zaraziło się 95,5 tysiąca osób. 27 tysięcy zostało wyleczonych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pamiętam, że kiedy rozmawiałem z Zbyszkiem o tej piosence, o tym właśnie konkretnie nagraniu, to zapomniał, kto był autorem tekstu. Otóż autorem tego tekstu jest Leszek Długosz. Katyńskie biografie. Dziś w Światowym Dniu Pamięci Ofiar Katynia przypominamy cykl Biografie Katyńskie autorstwa Witolda Banacha i Edyty Późniak. Wśród 22 tysięcy polskich oficerów zamordowanych 80 lat temu była jedna kobieta. Podporucznik Janinę Landowską wspominają Anna i Jan Grejkowie, współzałożyciele muzeum jej ojca, generała Dowbor-Muśnickiego. Wspaniała dziewczyna, wysportowana, inteligentna, zgrabna, ładna. Jeździła tutaj konno, zimą na nartach. No, umiała pięknie grać, śpiewać. Podporucznik, pilot Janina Lewandowska urodziła się w 1908 roku w Charkowie. Była córką Józefa Dowbora-Muśnickiego, dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Jej największą pasją było latanie. W 30 roku już skoczyła ze spadochronem z wysokości 5000 metrów. Według relacji ówczesnej prasy była jedyną kobietą, która z tejże wysokości skoczyła. W 1936 roku ukończyła studia pilota motorowego. Ponoć przy wszystkich rozmowach tylko był jeden temat – szybownictwo. Podczas kursów lotniczych poznała instruktora Mieczysława Lewandowskiego. Pobrali się w czerwcu 1939 roku. Ona właściwie swojej rodziny to nie zdążyła prawie że założyć, bo w czerwcu brała ślub cywilny. Po powrocie musiała wszystko uporządkować. I ten mąż miał potem przyjechać, no ale no niestety nie zdążył. Nie zdążył, kiedy przyjechał, to już Janina była w pociągu na wschód. I nawet nie zdążył się z nią pożegnać. Janina Lewandowska trafiła do sowieckiej niewoli i została osadzona w Charkowie, a następnie przewieziona do Kozielska. Podporucznik Janina Lewandowska została zamordowana 22 kwietnia 1940 roku w Katyniu. W 1943 roku po ekshumacjach mogił w Katyniu jeden z niemieckich profesorów przywiózł do Wrocławia 7 czaszek. Po latach okazało się, że wśród nich jest czaszka Janiny Lewandowskiej. 4 listopada 2005 roku profesor Tadeusz Krupiński z Wrocławia włożył tą czaszkę do urny. Czaszkę złożyliśmy do grobowca Dowbora między trumnami jej matki i ojca. To była niezwykła uroczystość. Z wielkim hołdem złożyliśmy tą czaszkę. Nie tylko ja, ale wszyscy w pokoju. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk, i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. za noc, za dzień doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, stanie świt. Tekst Agnieszka Osiecka, muzyka Krzysztof Komeda, wykonanie Edmund Fetting, piosenka z filmu Prawo i pięści, Wstanie dzień. A z nami jest pan profesor Tadeusz Wolsza, historyk, specjalista, autor publikacji od poświęconych zbrodni katyńskiej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Przed tą piękną piosenką posłuchaliśmy sylwetki takiej opowieści Witolda Banacha i Edyty Poźniak o Janinie Lewandowskiej. To była jedyna kobieta, która zginęła w Katyniu wśród tych 22 tysięcy oficerów. Dziś w ogóle będziemy nadawać powtórkowe fragmenty tego cyklu Biografie katyńskie. Chciałem zadać pytanie, kto tam zginął? Bo tego tematu dotknęliśmy kilka dni temu w poprzedniej naszej rozmowie, ale no, ledwie parę zdań poświęciliśmy tej kwestii. To byli przede wszystkim ludzie bardzo dobrze wykształceni, prawda? Tak, no rozmawialiśmy o tym. Mówiliśmy o 30%, polskiej inteligencji, która straciła życie w wyniku zbrodni katyńskiej, a jeżeli mówimy chodzi o to, mówimy o tym, że Polska przedwojenna miała stosunkowo niewielu ludzi wykształconych, z wyższym wykształceniem. No to zabory spowodowały to, że dostęp do tej wiedzy nie był aż tak możliwy i szeroki, ale poprzez to, że ludzie w okresie zaborów kończyli uczelnie jeszcze poza granicami ziem polskich, w Niemczech, we Francji, w Szwajcarii, w Rosji, w Austro-Węgrzech, no to ta grupa jednak jakaś była po wojnie tych uczelni, po zakończeniu I wojny światowej tych uczelni też nie było zbyt wiele. Dość tu tylko wskazać na Poznań, Warszawę, Wilno, Lwów, gdzie były, Kraków, gdzie były zlokalizowane te najbardziej prestiżowe uniwersytety Jana Kazimierza. Krótko mówiąc, ludzi z wyższym wykształceniem było naprawdę, to była naprawdę niewielka grupa. Tak. Tak, niewielka grupa. Jeżeli ginie ponad 21 tysięcy osób, no to jest to znaczący wpływ na całą populację ludzi z wyższym wykształceniem, a możemy tutaj powiedzieć, że to przecież byli i generałowie, i pułkownicy, i bardzo wysocy oficerowie, począwszy od wprawdzie poruczników, ale skończywszy na kilkudziesięciu pułkownikach i podpułkownikach, to jednak daje obraz. Ale nie to jest chyba najważniejsze, bo też mówimy o tym, że to byli oficerowie rezerwy, więc oni już wykonywali gro ważnych zawodów w cywilu. I z tych obliczeń, które poczynili inni moi koledzy zajmujący się zbrodnią katyńską, wynika, że było tam 800 lekarzy, w tym wielu profesorów wyższych uczelni, ponad 300 inżynierów. W tym wśród tych 300 inżynierów byli wybitni specjaliści w zakresie no właśnie przemysłu zbrojeniowego. Było ponad 200 prawników, kilkuset nauczycieli szkół wyższych oraz masa ludzi, którzy pracowali w szkołach średnich i szkołach poprzednich, również mający za sobą studia wyższe. To daje jakby obraz zbrodni Kaczyńskiej i roli i znaczenia dla powojennej Polski oraz dla właśnie naszych elit intelektualnych, ale elit politycznych, bo ci ludzie niejednokrotnie również byli aktywni w życiu politycznym. I to jest ta ważna strona zbrodni Katyńskiej, o której nie mówi się często, aczkolwiek ona jest już tak powszechnie znana w naszym społeczeństwie. Można to podsumować w taki sposób, że były dwie takie hekatomby polskiej inteligencji. Jedną z nich był właśnie Katyń, a drugą powstanie warszawskie. Mówimy o tej hekatombie katyńskiej, mówimy o hekatombie powstania warszawskiego, które dopełniło jakby dzieła, ale jeszcze przecież była akcja AIB, akcja AB, niemiecka akcja, która była wymierzona przeciwko polskiej inteligencji. I co jest ciekawe, ta akcja niemiecka, ona była mniej więcej chronologicznie bardzo blisko położona czy realizowana z akcją zbrodni katyńskiej i one jakby układają się w jedną logiczną całość. I jeden zaborca i drugi zaborca miał na celu jakby jedną rzecz do zrealizowania. Mianowicie chodziło o to, żeby pozbawić Polaków inteligencji, by w przyszłości można było jakby narzucić swoje pewne wzorce do naśladowania, swoją ideologię, swoją wiedzę, swoją jakby taką siłę sprawczą nad społeczeństwem polskim. Bo społeczeństwo pozbawione inteligencji, pozbawione ludzi mądrych, ludzi piszących, ludzi mających jakiś wpływ intelektualny jest dużo słabsze od takiego, które taką inteligencję posiada. I to był taki główny cel, który przyświecał jednemu zbrodniarzowi, temu niemieckiemu i temu drugiemu zbrodniarzowi sowieckiemu, którzy dokonali w 1939 roku agresji na Polskę, a potem były te właśnie ofiary, o których pan mówił. I zbrodnia katyńska, i zbrodnia, i powstanie warszawskie, i cała taka masowa akcja AB, której celem była polska inteligencja. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był profesor Tadeusz Wolsza. Dziś Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia i przez cały dzień będziemy wspominać ofiary tej zbrodni. Horses are broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. Side and I'm holding your hand. Ride horses of wonder springing from your burning hand. A heart and it's calling for something. And we're all so sick and tired of seeing things as they are. The horses are just horses and their manes aren't full of fire.

życiu szczęśliwe dni wspominasz znów. Biegniesz padać bez tchu teraz, gdy minie godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę precz. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, ani twój płacz. Jak powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Łukasz Lach w swojej nowej wersji utworu Serge'a Gainsbourga. Wydaje mi się, że ta wersja brzmi lepiej niż oryginał, mówiąc szczerze. Proszę sprawdzić, warto sprawdzić. No i tak się trochę elegijny nastrój zrobił, a myślę, że to są dosyć jednak wesołe święta, bo powinniśmy się cieszyć, mamy z czego. Więc będzie weselej, obiecuję, że będzie weselej. Będzie weselej muzycznie i będą goście, których zapowiadaliśmy już jakiś czas temu. Pierwszy już wkrótce Robert Górski, kabaret Moralnego Niepokoju, ale zanim Robert, to najpierw Bob Marley. Every day and every night we'll be Bob Marley Is This Love. Powiedziałem, że będzie już wkrótce Robert Górski, najsłynniejszy prezes polskiego kabaretu, ale to nie jedyny nasz dzisiejszy gość. Będą też, to już oczywiście troszkę później, po 13, po 14, Robert Motyka, kabaret Pana Nienormalni, Adam Małczyk, formacja Szatle, Krzysztof Jaroszyński, no, legenda radiowej trójki, twórca radiowego serialu Rodzina Średnickich. Będzie też pan Sułek, państwa ulubiony pan Sułek, z panią Elizą oczywiście w duecie, jak zwykle. To już po 13. Także będziemy raczej starali się teraz rozmawiać o dobrych stronach kwarantanny, no bo o tych złych to chyba wszystko państwo już wiedzą. A teraz będzie w związku z tym piosenka wesoła, podnosząca na duchu, bardzo moim zdaniem zabawna. Piosenka z kabaretu, tylko że kabaretu przedwojennego, napisana przez Fanny Gordon. To jest niezwykła zupełnie historia. Pierwsza polska kobieta po dyrygenturze. Pierwsza polska kobieta dyrygent, która też zajmowała się muzyką poważną, ale jak najbardziej tą niepoważną również. Robiła zresztą później karierę w Ameryce. Całkiem nieźle i tam poszło. No i oczywiście to jest piosenka ekipy Młynarski, Masecki, Jazz Band. Ja dubej ma osiem osłów, cztery żony i wielbłąda. Ja dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja dubej ma osiem osłów, cztery żony i wielbłąda. Ja dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Serca biciem Andrzej Zaucha, a wcześniej Abdul Bey, Młynarski Masecki Jazz Band. Jest z nami Robert, ale Robert Motyka. Robert Motyka, para nienormalni. Dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Masz chyba trochę więcej czasu niż zwykle, bo normalnie się do ciebie dodzwonić nie można, tym razem się udało. No niestety kwarantanna, mówię niestety i stety, bo rozumiem, że będziemy też w pewnym sensie mówić o dobrych stronach kwarantanny. One oczywiście są, wszyscy narzekają na to, że musimy siedzieć w domu, My artyści oczywiście mamy taki moment, ja tylko sobie wepnę słuchawki, będzie mnie chyba wtedy lepiej trochę słuchać i trochę poradniej. Mhm. Jestem, słuchać mnie? Tak, doskonale. Więc my mamy teraz taki okres dużego, nazwałbym to delikatnie, przestoju. A wczoraj usłyszałem informację, że artyści śpiewający odwołują swoje koncerty, kładają je na rok przyszły. Co powoduje pewnego rodzaju niepokój, dlatego że my, mając na uwadze oczywiście zagrożenie wirusem, przekładaliśmy to na czerwiec, na lipiec, na sierpień, a tymczasem okazuje się, że posiedzimy w domu chyba trochę dłużej. Lipiec może być na przykład w listopadzie, też na L. No właśnie, ale to na pierwszy rzut ucha brzmi to śmiesznie, natomiast na drugi rzut ucha już trochę strasznie. Oczywiście teraz cała branża, też i kabaretowa również, próbuje działać online. Wychodzi to z różnym skutkiem, mniej więcej takim, że w godzinach popołudniowych internet jest już tak wolny, że nie można się podłączyć pod żadną transmisję na żywo. Natomiast jeżeli chodzi o całą kwarantannę, to myślę, że ona i też ale ma na przykład, dobre strony. Na przykład jest taki problem z artystami kabaretowymi, że bardzo dużo grają i na przykład nie mają czasu pisać nowych tekstów. No to teraz, rozumiem, siedzicie cały kabaret po raniu normalnie, pisze nowe teksty, żeby olśnić publiczność w tym lipcu, który przypadnie w listopadzie, czy w sierpniu, który przypadnie w grudniu po południu. Proszę sobie wyobrazić, że właściwie to są chyba te najlepsze strony kwarantanny. To znaczy, że my możemy rzeczywiście spotykać się regularnie online. Online, właśnie, to jest bardzo ważne. Spotykać się online. Tak, spotykamy się online. U nas jest to o tyle zresztą trudne na żywo, nawet kiedy nie było kwarantanny, ponieważ ja jestem z Warszawy, koledzy są z Wrocławia, trochę z Krakowa, wobec tego te próby i tak były bardzo utrudnione. Myśmy głównie próbowali sobie, będąc już w trasie. Natomiast teraz zadanie jest ułatwione, ponieważ spotykamy się dwa razy dziennie, a to po 13, a to po 20. I piszemy nowe rzeczy. Staramy się też szukać jakichś rozwiązań, jeżeli chodzi o seriale. Powstają jakieś scenariusze, które też być może znajdą swoje miejsce gdzieś w internecie. Jest dużo pomysłów, jest więcej pomysłów. Otwierają się jakby nowe możliwości dzięki temu, że widzimy się online i ta praca rzeczywiście jest intensywna. I to jest, też wiem, że też tak pracują koledzy z innych kabaretów. Podglądam trochę kabaret Hrabi, wiem, że oni też piszą nowe skecze i też te... Pozdrawiamy Joasię Kołaczkowską serdecznie. Pozdrawiamy Joasię Kołaczkowską, tym bardziej, że ja dzisiaj o godzinie 18 będę miał z nią możliwość zrobić live na Instagramie. Więc tym bardziej już jestem zniecierpliwiony spotkaniem, bo tuż przed kwarantanną chcieliśmy umówić się po prostu na zwykłe spotkanie, żeby napić się kawy i trochę porozmawiać, a tymczasem będziemy mogli spotkać się w internecie. To zabawne, bo dzisiaj zupełnie niedaleko miejsca, gdzie Joanna mieszka, przejeżdżałem w Warszawie koło jej domu, więc spotkać się z nią fizycznie nie można, ale one jak najbardziej, przynajmniej niektórzy, co jest, ale to teraz powiedzmy tak, piszecie, nie występujecie, no ale bolączką artystów kabaretowych jest to, że nie mają czasu dla swojej rodziny, bo naprawdę proszę mi wierzyć, ja to wiem, bo wielokrotnie tego wysłuchiwałem od różnych twórców. Robert Motyka to na pewno potwierdzi. Mianowicie nie mają czasu spędzać dla swojej rodziny, bo ciągle są w trasie, prawda? A teraz proszę bardzo. No tak, to prawda. Ja muszę powiedzieć, że to nie tylko bolączka moja, ale także wszystkich kolegów. My od 16 lat, mówię o paraniu normalnych, mówię też o sobie, jesteśmy... To jest takie życie na walizkach, to znaczy, że my gramy od czwartku, czasami do poniedziałku, czasami do niedzieli i tych dni spędzanych w rodzinnym gronie jest naprawdę mało i proszę mi wierzyć, człowiek się odzwyczaja od pewnych rzeczy, od pewnych obowiązków, które w domu trzeba, no jako, to jest to, o czym rozmawiałem niedawno z Michałem Czerneckim, trzeba się na nowo odrodzić w roli męża, w roli ojca. Teraz ta kwarantanna przymusowa powoduje, że nagle musimy się pewnych rzeczy uczyć. Po raz pierwszy robimy pewne rzeczy, jest oczywiście więcej czasu dla rodziny. To są te ogromne plusy, kiedy możemy zjeść razem śniadanie, obiad i kolację, kiedy siadamy do stołu. Ale czy rodzina oczekuje, że będziesz zabawny na co dzień, tak jak na scenie? To jest... Ja jeszcze mam to szczęście, że od początku kwarantanny mieszkam z trójką emerytów. Jest z nami teściowa, jest z nami mój tato. i jeszcze jedna osoba. To są wszystko osoby, z którymi się opiekujemy. I tuż przed kwarantanną podjęliśmy taką decyzję, że będziemy na ten okres mieszkać tutaj razem, żeby dbać o siebie i się pilnować, prawda? To mnie na przykład Szymon Majewski kiedyś opowiadał zabawną anegdotę, że jego syn wówczas w owym czasie nastoletnim powiedział: wiesz co, w telewizji jesteś fajniejszy niż w domu. Nie, bo to jest zupełnie co innego. Wiadomo, że telewizja, jak jesteśmy, mamy występ, to jest występ. Jest to ten moment, kiedy jesteśmy dla rodziny, kiedy jesteśmy zupełnie prywatnie. Słabo cię słyszymy niestety. A teraz? Teraz dobrze. Wracając do tego pytania, czy rodzina oczekuje od tego ode mnie, że ja będę jakiś zabawny. Ja nie czekam na to. Wychodzę od razu naprzeciwko tych oczekiwań i już od początku kwarantanny z moimi emerytami, z którymi tutaj zamieszkuję, urządzam tak zwane kwarantanna show, czyli angażuję ich do różnego rodzaju zabaw. To są kalambury, to są jakieś konkursy, to są jakieś zabawy, w których oni też biorą udział. Ja jestem prowadzącym, oni są uczestnikami. Montuję ten film, oglądamy go później razem wspólnie na rzutniku. Oni biorą udział w tym, bawią się świetnie i dzięki temu też jakoś ten czas płynie, nie tylko przed telewizorem, gdzie jeden serial za drugim, ewentualnie przed telewizorem, gdzie media przekazują tylko te informacje o tym, O tym, co jest na K, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówili już więcej. Okej, w porządku. To ja jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że skoro robisz to swoim emerytom, przepraszam, że to określenie, to cytuję, w domu, to może mógłbyś to jeszcze coś takiego, jakieś kalambury zrobić, może, nie wiem, fanom kabaretu Para Nienormalni albo słuchaczom Trójki. A, to już jest zarezerwowane dla Szymona Majewskiego, bo ja wiem, że od początku kwarantanny on też na swoim kanale, na Facebooku, regularnie, chyba nawet i dwa razy dziennie, robi takie kalambury. Wiem, że jest w tym świetny, skądinąd, przecież to wywodzi się z jego pierwszych programów jeszcze telewizyjnych, kiedy prowadził te zabawy. Słowne. Te kalambury. Tak. I to jest fantastyczne. Natomiast te wszystkie rzeczy, które gdzieś się odkrywają dzięki temu, że jesteśmy w domu, one też są fantastyczne. Ja pierwszy raz na przykład zająłem się elektryką, czyli zmieniałem... Jestem pełen najgorszych obaw. Musiałbym coś odkręcić. Żebyś tego nie robił tak, jak to robią aktorzy kabaretowi na scenie, naprawdę, bo to jest 220 V, naprawdę, to może zabić. Ale proszę sobie wyobrazić, że ja oczywiście najpierw zszedłem do piwnicy, wykręciłem wszystkie korki, żeby być bezpieczny, żeby było bezpiecznie. Następnie przystąpiłem do całej tutaj operacji podmienienia lampy. Podmieniłem, włączyłem korki, okazało się, że lampa nie działa. 4 godziny zajęło mi z powrotem montowanie tego wszystkiego. Ale też takie rzeczy, które gdzieś odkładałem zawsze na bok, na czarną godzinę, a kiedyś to zrobię, czyli na przykład... Zupełnie miałem zagruzowany garaż. Posprzątałem, znalazłem 2 rowery na strychu, znalazłem sprzęt do miksowania. Na strychu, to myślę, że to jest dobra puenta tej rozmowy. Gdzie artysta kabaretowy trzyma rowery? Na strychu. Szanowni Państwo, naszym gościem oczywiście telefonicznie był Robert Motyka, kabaret Pani Normalni. Jakby co, można pewnie w mediach społecznościowych spotkać Waszą ekipę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I polecam Tobie, Twojej rodzinie i wszystkim Państwu z Patreologiem. Chciałem zrozumieć wilka wycie. Zaszyłem się samotnie w las i wiodłem wilkołacze życie, we wnyki wchodząc raz po raz. Chciałem zrozumieć, co ptak śpiewa, dotykać czasem rąbka chmur. Przesiadywałem więc na drzewach, skończyło się porażką znów. Minęła naiwności pora, to było dawno, a od wczoraj. Mam ręce w kieszeniach, a kieszeni jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem.